Nie pomagają apele o rozsądek w górach. Toprowcy tylko wczorajszego popołudnia wzywani byli kilkukrotnie do wypadków. W rejonie Koziego Wierchu utknęła turystka. Kobieta w własnych siłach nie była w stanie wrócić na szlak. Z kolei amator skałek utknął w Dolinie Strążyńskiej na skałkach Łysanek. Pechowca trzeba było opuścić na linię 60 metrów. Z kolei w rejonie Przełęczy pod Wołowcem piorun ranił dwoje turystów, informuje dyżurny Topru Tomasz Wojciechowski. W miejsce wypadku w trakcie trwania burzy poleciał śmigłowiec. Człowiek, którego ratowano, został przetransportowany do zakopiańskiego szpitala. Najbliższe dni przyniosą w górach kolejne burze. Jak tylko zaczyna padać deszcz, do tych wypadków dochodzi niemalże natychmiast. Dlatego apel do turystów, żeby zapoznawali się z prognozami, jakie są. Intensywne opady deszczu powodują, że szlaki są śliskie i bardzo niebezpieczne. Stolica Hiszpanii walczy z zanieczyszczeniem powietrza. Ruch samochodowy w centrum Madrytu ma być zmniejszony o połowę, kiedy niebezpiecznie wzrośnie w powietrzu stężenie dwutlenku azotu. O szczegółach Ewa Wysocka. Ruch zostanie ograniczony, kiedy przez 4 kolejne dni stężenie dwutlenku azotu w powietrzu przekroczy 200 mikrogramów na metr sześcienny. Jeśli przekroczy poziom 250 mikrogramów na metr sześcienny, ruch będzie ograniczony po 3 godzinach. Zostanie zmniejszony natychmiast, kiedy stężenie przekroczy 400 mikrogramów. Mieszkam blisko w Algete i stamtąd codziennie widzę czarną chmurę wiszącą nad miastem. Moim zdaniem nie ma co czekać, aż sytuacja się pogorszy, mówi pracująca w mieście kobieta. W dniach o wysokim zanieczyszczeniu powietrza w mieście będzie jeździło więcej autobusów i częściej będzie kursowało metro. Wtedy też po centrum będą jeździły na przemian samochody, których numery rejestracyjne kończą się cyfrą parzystą bądź nieparzystą. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. A to jest Tomasz Gorazdowski i wiadomości sportowe. Dzień dobry. Najpierw o kolarstwie czy o jedzeniu? A możemy i o tym, i o tym? Bardzo proszę. Po wczorajszym dniu odpoczynku kolarze wracają na kolejne 6 dni do ostrego ścigania. Można powiedzieć, że to, co do tej pory wydarzyło się w Turze, to była bułka z masłem. Teraz czas na prawdziwe specjały. Czekają nas porywające widoki pirenejskich uroków, a kolarzy strome wspinaczki. 16 etap to aż 237 km z Carcassonne do Bagnères-de-Luchon po ostrej, krętej wspinaczce w drugiej części etapu, gdy w mięśniach będą już mieli 200 km drogi. Korona czterech olbrzymów, a w czwartek legenda Tour de France, Tourmalet. Tu się wiele rozstrzygnie, choć na deser został jeszcze przedostatni etap do Périgord, krainy czarnych trufli, najdroższych grzybów świata, które nawet pospolitej jajecznicy nadają cech cesarskiego dania. Marek Brzeziński, Polskie Radio. No właśnie, było o jednym i o drugim. Nie uciekniemy natomiast od piłki. Górnik i Krakowia zakończyły pierwszą kolejkę rozgrywek T-Mobile Ekstraklasy. Wygrał Górnik 2-0 po golach Augustyna i Zachary, a w tabeli prowadzi kto? Lech. Kto zawiódł, nie nam oceniać. Na pewno nie zawiódł Robert Lewandowski, który wczoraj po raz pierwszy założył koszulkę Bayernu Monachium. W sparingu zamysłał Duisburg, Polak zdobył gola, ale koledzy raczej w pomundialowej, a nie mundialowej formie. Było tylko 1-1. Ale może to dlatego, że ci z mundialu jeszcze na urlopach. Kicker ocenił wczorajszy debiut Polaka jako początek drogi na szczyt. No, czemu nie? Koniec legendy. Pożegnanie mistrza. Na szczęście dla kibiców Liverpoolu to tylko koniec reprezentacyjnej, a nie klubowej kariery. I've made my decision on my age. On my body, being fair to Liverpool Football Club, play international football and domestic football was too much of an ask. Tak ładnie mówił Steven Gerrard. Od lat podpora zespołu narodowego i jego kapitan zapowiedział, że więcej już nie zagra w reprezentacji, skupi się tylko na grze w Liverpoolu. Trochę transferów piłkarskich nam się szykuje, więcej o nich w kolejnych serwisach. Teraz tylko wspomnę, że dziś kontrakt z Sewillą podpisuje Grzegorz Krychowiak. Jak wszystko się uda, zostanie drugim najdroższym polskim piłkarzem w historii. Naprawdę? Tak. No, gratulujemy panu. A który był najdroższy? No, Lewandowski. Nie. Nie? Boniek. Nie. No ten. No właśnie. No właśnie ten. Dudek. Tak. Dudek. O, Dudek. Dudek? A bo Lewandowski poszedł za darmo. A tak sobie zastanawiam się, czy ci kolarze będą w ogóle mieli czas, żeby skosztować tych trufli. No bo to jednak się tak śmiga, to jak się jedzie, to się nie je. No a można naprawdę śmigać. Zresztą bardzo fajny i bardzo ciekawy artykuł na ten temat dzisiaj w Gazecie Wyborczej na stronach sportowych. Aha, dobrze. Bardzo dobrze. Tomasz Gorazdowski powróci za godzinę, teraz o pogodzie, a dziś na południu kraju zachmurzy się i popada. Możliwe burze z gradem, w pozostałych regionach słonecznie, choć po południu, głównie we wschodniej połowie kraju, przelotnie pokropi. Niewykluczone także burze. Wiatr północno-wschodni, umiarkowany i dość silny, w rejonie burz w porywach do 60 km na godzinę, ciśnienie powoli rośnie. A temperatura od 24 stopni w Trójmieście, 25 w Przemyślu, Tarnowie i Bielsku-Białej, 26 w Elblągu i Łomży, 27 stopni w Łodzi, Bydgoszczy i Zamościu, 28 w Warszawie, Świnoujściu i Opolu, a najcieplej w Poznaniu i we Wrocławiu, 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po czym poznać naprawdę dobry miejski samochód dostawczy? Po tym, że jak się go odbiera z salonu, to jest już wyładowany po dach. Oszczędnościami. Tylko teraz Mercedes-Benz Citan. Z komfortowym wyposażeniem, tańszym do 42%. Za 849 zł netto miesięcznie w programie Lease and Drive Basic. Wielka dostawa oszczędności w salonach Mercedes-Benz. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 km sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Forbes, Cityboard Media, Nasze Miasto, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Nie przegap okazji na premię. Tylko teraz w Prowidencie. Pożyczka z premią. Weź pożyczkę i terminowo ją spłacaj, a zyskasz premię. Provident 600-200-200. Promocja trwa tylko do 5 sierpnia. Szczegóły na provident.pl. Koszt połączenia według taryfy operatora. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. O, dokładnie 10 minut po siódmej. Dzwonię w sprawie trasy 1 między Pszczyną a Bielskiem. Dzisiaj polecam wyjechać trochę wcześniej ze względu na pracę drogowców w dwie strony. Proszę się uzbroić w cierpliwość. Bardzo dziękujemy za ten sygnał. No i jeszcze w sprawie dzisiejszej rocznicy, 22 lipca przypomnę. Odnośnie 22 lipca i otwarcia Pałacu Kultury i Nauki. Ja byłem wtedy na studiach w Warszawie. Wtedy ukazywały się felietony niejakiego Wiecha Wiecheckiego i na temat Pałacu Kultury napisał taki felieton, że no nie wiadomo na co to właściwie ten Pałac Kultury przeznaczyć. Na gołębnik to za duży, na izbę wytrzeźwień za mały. Najlepiej zrobić w nim pralnię, bo jest 30 parę piętr samego strychu. No jest to jakaś koncepcja. No i tak dotarliśmy do 11 minut po siódmej, do 11 minuty po siódmej. Tak można powiedzieć? Można. I czas na najwyższy, na piosenkę dnia dziś. Dziś Eric Clapton w naszej piosence dnia i to będzie piosenka zapowiadająca wyjątkowe wydawnictwo. Wydawnictwo mające na celu uhonorowanie pamięci J.J. Cale'a. A to najważniejsza postać muzyczna w życiu Erica Claptona. Thank you. Eric Clapton, nasza piosenka dnia po dziewiątej, także się z nią spotkamy. No i przypomnę, że to zapowiedź wydawnictwa. Wydawnictwo, które ma być hołdem muzycznym dla J.J. Cale'a. 16 utworów z jego repertuaru, a oprócz Erica Claptona wielu innych znakomitych artystów, między innymi Mark Knopfler czy John Mayer. Polecamy Państwu, to już niedługo. A jeśli chodzi o rocznice i telefony, to proszę. Szkoda, że nie mamy obecnie w naszym kalendarzu takiej jednej daty, która by nas nakręcała pozytywnie, nie ideologicznie, ale twórczo. No przy okazji pozdrawiam pracowników Pałacu Kultury i Nauki. A czy Pałac Kultury ma jakiegoś obecnie patrona? A to wie pan, że nie wiem teraz? Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Funky, funky. No i kto nie tuptał nóżką pod stołem do rytmu? Takie to no właśnie nagranie 2-2 i 7 trójek, a przecinanie wstąg. Ja chciałbym ogłosić, że 22 lipca w tym roku będzie przypadał na cały wrzesień i cały październik. To znaczy seryjne gremialne przecinanie wstęg zakończonych inwestycji, baseny, drogi, mosty, place zabaw i co tam jeszcze. A to dlatego, że wybory samorządowe będą w listopadzie, w związku z tym trzeba będzie przeciąć i się pochwalić. Więc czekajmy, czekajmy, aż się doczekamy. I zobaczymy to wszyscy na własne oczy. Powiedziałbym, słuszna racja. 20 minut po 7. Prasa ponownie, Maja Borkowska. W Dzienniku Gazecie Prawnej artykuł Mniej jemy i nie marnujemy. Po raz pierwszy od ponad dekady spadły nasze wydatki na żywność kupowaną w sklepach. Więcej za to wydaliśmy w lokalach gastronomicznych i firmach cateringowych. Wciąż największa część dochodów idzie na jedzenie. Od 2000 do 2012 roku zostawialiśmy każdego roku w spożywczakach po kilka miliardów złotych więcej. Ale w 2013 roku wydatki nagle zmalały o 300 milionów złotych w stosunku do poprzedniego roku. W sklepach, na straganach, w ruchomych punktach sprzedaży, na stacjach paliw, w hurtowniach i u producentów Polacy wydali 165,8 miliarda złotych na żywność, która zaspokajała ich indywidualne potrzeby. Tak wynika z danych GUS. Eksperci nie mają wątpliwości, że to efekt między innymi tego, że w każdym razie statystycznie jemy coraz mniej. Poza tym do przyczyn można zaliczyć mniejsze marnotrawstwo jedzenia, częstsze posiłki na mieście oraz kupowanie gotowych kanapek i posiłków na przykład w pracy. Wskazują na to badania budżetów domowych prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny. I o tym w artykule Mniej jemy i nie marnujemy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Gazeta Wyborcza. Wielkie zmiany w Watykańskim Banku. Papież Franciszek zastanawiał się nad zamknięciem Banku Watykanu, ale ostatecznie zdecydował się na próbę szybkiej i radykalnej naprawy. Kościół nie może sobie pozwolić na żaden nowy skandal, przekonują papiescy doradcy. Kościołem nie da się rządzić za pomocą zdrowasiek. Maksyma arcybiskupa Paula Marcinkusa, który szefował Bankowi Watykańskiemu w latach 1971-89, była pretekstem do wpychania go w szemrane interesy, między innymi z mafią, bo pieniądze to przecież nie zdrowaśki. I choć nazwa banku brzmi nad wyraz pobożnie, Instytut Dzieł Religijnych, to do dziś jest on przekleństwem wiszącym nad Watykanem. Sprowadza na Kościół kolejne skandale, bo od dziedzictwa Marcinkusa nie uwolniły go w pełni ani reformy Jana Pawła II, ani Benedykta XVI, choć ten ostatni poddał bank kontroli przez agendę Rady Europy, która walczy z praniem brudnych pieniędzy. Naszą ambicją jest stać się wzorcem zarządzania finansami, zamiast być przyczyną skandali, powiedział 2 tygodnie temu kardynał George Pell, gdy w Watykanie ogłoszono projekt reformy banku. Bank, który ma teraz aktywa warte 5-6 miliardów euro, ma być zredukowany do, jak mówią w Watykanie, małego banku zajmującego się przelewami i prostymi depozytami instytucji kościelnych, duchownych, kościelnych dyplomatów. Natomiast odrębna nowa instytucja, Vatican Asset Management, przejmie działalność inwestycyjną i od banku, i od komórki kurii rzymskiej, która sprawuje pieczę nad wartymi wiele miliardów euro nieruchomościami Stolicy Apostolskiej. Mają go prowadzić świeccy menadżerowie. I o tym w artykule Wielkie zmiany w Watykańskim Banku w Gazecie Wyborczej. A w Rzeczpospolitej Europa na długich wakacjach, na 40 dni urlopu i dni wolnych w ciągu roku oraz 35-godzinny tydzień pracy mogą liczyć Francuzi, są najmniej przepracowanymi mieszkańcami Unii Europejskiej. Sezon urlopowy w pełni, patrząc na dane statystyczne, widać, że Unia Europejska pozostaje miejscem, gdzie pracownik zatrudniony na etacie może liczyć na przyzwoity wymiar płatnego wypoczynku w ciągu roku. W żadnym z 28 państw minimalny urlop nie jest krótszy niż 20 dni, wynika z danych unijnej agencji Eurofound. Do tego dochodzą dni ustawowo wolne od pracy, czyli święta państwowe i kościelne od 8 do 14 w roku. W sumie więc dni wolnych, za które pracownik dostaje wynagrodzenie, jest w roku nie mniej niż 29. Na tyle mogą liczyć Belgowie. Najwięcej, bo 40 dni wolnych mają Francuzi i Niemcy. Generalnie więcej dni wolnych mają mieszkańcy bogatszych krajów Unii Europejskiej. Belgia jest tu wyjątkiem, a mniej tak zwanej nowej Unii. Po 30 dni wolnych mają Polacy, Estończycy, Węgrzy, Rumuni i Portugalczycy, po 31 Bułgarzy i Łotysze. Średnio w 15 krajach starej Unii liczba dni wolnych od pracy wynosi 36,7, a w grupie 13 nowych państw członkowskich 31 dni. Unia ustala minimum płatnego urlopu rocznego i wszystkie nowe państwa członkowskie, a także Belgia, Finlandia, Niemcy, Grecja, Irlandia, Holandia i Wielka Brytania wpisały stosuje do swojego prawodawstwa, to unijne minimum to 4 tygodnie przy założeniu 5-dniowego tygodnia pracy, co daje 20 dni urlopu. Europa na długich wakacjach. O tym artykuł w Rzeczpospolitej. Maja Borkowska przegląda dziś rano prasę. Spotkamy się także 12 minut przed 8. Dziś ważny dzień. Proszę posłuchać. Zapomnieliśmy jeszcze dodać, że dzisiaj są pierwsze urodziny następcy tronu i potomka księcia Jerzego. Pozdrawiam serdecznie ze słonecznej Gdyni. Składamy serdeczne życzenia księciu Jerzemu Aleksandrowi Ludwikowi, bo takie imiona przyjął. No właśnie, to jest ten moment, w którym rozdajemy. Sponsorem karnetu w audycji jest mBank, mecenas of Festival Katowice 2014. Festiwal 2014. Do wygrania jak co dzień dwa podwójne karnety. 73533, numer SMS-owy. 73533, 3 zł 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości. Regulamin na stronie internetowej. OFF Festiwal, 1-3 sierpnia w Katowicach. Zapraszamy Państwa serdecznie. No a dzisiejsze karnety po odpowiedzi na takie oto pytanie. Która z poprzednich edycji OFF Festiwalu była wyjątkowa i dlaczego? Która z poprzednich edycji festiwalu była wyjątkowa i dlaczego? 73533, proszę się zastanowić. Proszę udzielić odpowiedzi. Czekamy do przed dziewiątej. Tak to określmy. Sponsorem karnetu w audycji jest mBank, mecenas OFF Festival Katowice 2014. Która z poprzednich edycji OFF Festiwalu była wyjątkowa i dlaczego? 73533. Dawno już i naprawdę chciałam tam z tobą pójść. Znowu zrzucisz na brak czasu lub na pracy wir, więc nie dziw się, że dziś do kina pójdę z nim. Jeśli możesz, to nie pytaj, dlaczego właśnie z nim. Nie zapraszaj mnie już więcej, nie chcę żadnych kin. Filmu, na który bardzo chciałeś ze mną pójść, już nie grają i nie będą grali nigdy już. Zabrać na kolację przy blasku świec. Już kupiłam nową kieckę i buty też. Odechciało mi się czekać na bukiety róż. Żadnych gwiazdek nie chcę z nieba, bo kłamiesz znów. Piekło nimi wyłożone mamy tu. Nie mam wcale żalu o nic, nie myśl tak. Ja po prostu uwierzyłam, że się zmienisz sam. Przestań wreszcie się obrażać, przestań puszyć się jak paw. Byłeś źródłem inspiracji ostatnich lat. Bardzo dawno już i naprawdę chciałam tam z tobą pójść. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. poranna audycja. Zapraszamy do Trójki, 7.30. Czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Po ambasadorach czas na szefów dyplomacji. Unijni ministrowie spraw zagranicznych będą dziś rozmawiać o zaostrzeniu kursu wobec Rosji po katastrofie malezyjskiego Boeinga we wschodniej Ukrainie. Były szef Europarlamentu Jerzy Buzek podkreśla, że Unia powinna wprowadzić sankcje trzeciego stopnia. Wyklucza jednocześnie zbrojną interwencję na wschodzie Ukrainy. To nie wchodzi w rachubę, dlatego że nikt nie wyobraża sobie wywołania III wojny światowej. Natomiast ze strony rosyjskiej jest cały czas zasilanie w broń terrorystów prorosyjskich. Warto więc również ze strony zachodniej uczynić jakiś ruch w kierunku wzmocnienia wojska ukraińskiego. Wieczorne kilkugodzinne spotkanie przedstawicieli 28 krajów Unii w Brukseli nie przyniosło zbliżenia stanowisk. Nadal dominuje niechęć do zaostrzania polityki wobec Rosji. Natychmiastowego zakończenia konfliktu w Strefie Gazy domaga się sekretarz generalny ONZ. Ban Ki-moon przyjechał do Kairu na rozmowy w sprawie rozejmu. Podkreślił, że Izrael i Hamas powinni bez żadnych warunków wrócić do negocjacji. W stolicy Egiptu jest także amerykański sekretarz stanu John Kerry, który weźmie udział w rozmowach. Szef amerykańskiej dyplomacji obiecał prawie 50 milionów dolarów na pomoc humanitarną dla ludności cywilnej w Strefie Gazy. 150 osób manifestowało wieczorem przed Komendą Powiatową Policji w Zawierciu na Śląsku. Demonstrujący rzucali butelkami, podpalili oponę. Policja wezwała posiłki z Katowic i Częstochowy. Młodzi ludzie przyszli zapalić znicze po tajemniczej śmierci ich 21-letniego kolegi. Więcej powiemy o tym w serwisie o 8. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Opłaty za niemieckie autostrady nie dla Polaków. Taką deklarację składa granicząca z naszym krajem Saksonia. Władze landu obawiają się, że planowane opłaty drogowe odstraszą turystów i pracowników z Polski i domagają się uwzględnienia w przygotowywanych przez Berlin zmianach specyfiki ruchu przygranicznego. Ministerstwo Transportu Niemiec chce, by winiety za autostrady obowiązywały od 2016 roku. 10-dniowa ma kosztować 10 euro, dwumiesięczna 20 euro, a cena rocznej przepustki ma być uzależniona od wieku pojazdu i pojemności silnika. Drobnych inwestorów giełdowych ubywa, ale za to ci, którzy zostali, notują większe zyski. Handlujących akcjami było w ubiegłym roku 303 tysiące, o 50 tysięcy mniej niż w 2012 roku, tak wynika z danych urzędów skarbowych. Ale mniejsza grupa inwestorów zarobiła więcej. W ubiegłym roku wykazali oni 5 miliardów złotych dochodu, aż o 1/4 więcej niż poprzednio. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, najlepiej zarobili ci, którzy postawili na małe spółki. Indeks największych firm WIG20 stracił w ubiegłym roku 8%. Rośnie zadłużenie Chin. Bank Standard Chartered podał, że łączne długi chińskiego rządu, firm i samorządów sięgnęły już 250% produktu krajowego brutto. Tymczasem przed kryzysem sięgały one 150%. Łącznie warte są one 25 bilionów dolarów. Ale to nie Chiny są najbardziej zadłużonym krajem świata. 260% PKB sięgają długi Ameryki. W Wielkiej Brytanii wskaźnik ten wynosi 277%, a w Japonii aż 415%. Najbogatszy człowiek świata, Meksykanin Carlos Slim, proponuje skrócenie tygodnia pracy do 3 dni. Zagranie pod publiczkę? Niekoniecznie. Miliarder, który zbił fortunę na telefonii komórkowej, stwierdził, że ci, którzy pracowaliby przez 3 dni w tygodniu, musieliby siedzieć w pracy przez 11 godzin i pracować do 70 lub 75 roku życia. A o długości tygodnia pracy w Europie powiemy w informatorze ekonomicznym o 9.30. Teraz rzut oka na giełdy. W Stanach Zjednoczonych spadki. S&P 500 stracił 0,23%. Co innego w Azji. Nikkei w Tokio do góry o 1,6%. Hang Seng w Hongkongu o 1,33%, a Shanghai Composite o 1,1%. Złoty bez zmian, euro kosztuje 4,14, dolar 3,06 zł, funt 5,23, a frank szwajcarski 3,41. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Ale to można było sobie wybrać, które dni, na przykład poniedziałek, środa i piątek do pracy, a tam wtorek, czwartek wolne. Wszelkie pytania do pana Carlosa, natomiast... A masz do niego numer? Bo ja mam jeszcze kilka innych pytań. To po audycji. Dobrze. Dziś na południu, a także we wschodniej połowie kraju w ciągu dnia ma się chmurzyć i padać, a poza tym będzie słonecznie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w czasie burz porywisty. Temperatura od 24 stopni w Trójmieście, 27 w Częstochowie, Kielcach i we Włocławku, do 29 w Gorzowie i w Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. To co z tym numerem do pana Carlosa? Ja nie mam tego numeru, ale ja myślę, że pan Carlos ma do ciebie. Myślisz, że pan Carlos zadzwoni do nas? Nie dzwonił do ciebie jeszcze? Zaraz zobaczymy. 2, 2 i 7 trójek, panie Carlosie. Dzień dobry. Ja mam taką prośbę od kierowców jednośladów, żeby kierowcy w korkach na strefę przepuścili, a jak już nas nie przepuszczają, to żeby nie myli szyb, stojąc w korkach z pryskiwaczami, bo on niesmaczny jest, ten płyn. Parę razy udało mi się tak dostać po twarzy. Pozdrawiam wszystkich kierowców jednośladów. I dołączamy się do tego apelu pana kierowcy jednośladu. Nie wiem, czy wiesz, ale książę dziś ma urodziny. Wszystkiego najlepszego. Książę Jerzy, Aleksander Ludwik. No skoro książę ma urodziny, to jeszcze jeden książę. Audycja poranna za 20 minut 8. Zapraszamy do Trójki. Rodziny ofiar wciąż czekają na ciała swoich bliskich, a cały świat na wyjaśnienie katastrofy malezyjskiego Boeinga. Pracy misji obserwacyjnej OBWE nie ułatwiali separatyści, którzy ograniczali dostęp do miejsca tragedii, choć, jak wiemy, przekazali stronie malezyjskiej czarne skrzynki. Tymczasem prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zapowiedział, że w rejonie katastrofy nie będą prowadzone działania militarne. Podobną deklarację złożyli także separatyści. Ale czy w obecnej sytuacji realne byłoby militarne wsparcie dla ukraińskiej armii, by ta odzyskała kontrolę nad częścią swego terytorium? Jak twierdzi Andrzej Jonas z Warsaw Voice, bez politycznego porozumienia jest to raczej niemożliwe. Taka operacja jest wykluczona politycznie. Wtedy, kiedy zakładano Organizację Narodów Zjednoczonych, wprowadzono do jej karty przepis o tym, że wielkie mocarstwa mają prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa. Ten przepis obowiązuje po dziś dzień, a wynika z faktu, że społeczność międzynarodowa doszła do wniosku, że siłą wielkiemu mocarstwu nie można niczego narzucić, dlatego że prowadzi to najprostszą drogą do wojny światowej. Nie można zrobić niczego siłą militarną przeciwko Rosji. Taka operacja jest wykluczona. Wszystko jest technicznie do zrealizowania, nawet taka operacja wojskowa, tylko musi być na to mandat. Podpułkownik Krzysztof Przepiórka, był żołnierz jednostki GROM. I musi być mandat, rezolucja ONZ. I to jest niezbędne do tego, żeby jakieś obce wojsko weszło na terytorium innego kraju. Wszystkie inne przedsięwzięcia wojskowe będą traktowane jako agresję. Trzeba powiedzieć inaczej. Z Putinem powinniśmy rozmawiać językiem bardziej stanowczym, wręcz takim, jakim on rozmawia z Europą. A z Europą rozmawia językiem siły, językiem faktów dokonanych. I on jest tak silny, jak słabe są kraje zachodnie. Wiele zależy nie tyle od uwarunkowań prawnych i politycznych. Paweł Rabiej z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Co od klimatu międzynarodowego, jaki zostanie stworzony wokół tej niewyobrażalnej katastrofy. Możliwe jest dopuszczenie tam oczywiście obserwatorów OBWE. Pojawił się pomysł, żeby pojawiła się tam jednostka NATO, która by zabezpieczyła również ten teren. To jest pomysł, jak sądzę, trudny do przeprowadzenia z uwagi na to, że Ukraina nie jest stowarzyszona z NATO, nie jest członkiem NATO. Myślę, że to też dodatkowo rozdrażniłoby i tak napiętą sytuację międzynarodową na linii Europa-Rosja w tej chwili. To przecież jest terytorium Ukrainy i że to separatyści, czytaj, terroryści. To prawda, dlatego można próbować osiągnąć porozumienie w gronie odpowiednich państw, nie określamy na razie jakich. Nie mówimy, czy to na szczeblu Rady Bezpieczeństwa miałoby być porozumienie osiągnięte, czy na szczeblu NATO, czy na jakimś innym szczeblu ad hoc. Bo i to jest możliwe, że na przykład Unia Europejska dojdzie do takiego wniosku i spróbuje osiągnąć przy pomocy wielostronnej konferencji porozumienie o operacji pokojowej na wschodzie Ukrainy. Stworzenie korpusu wojsk pokojowych i nie mówimy o tym, z jaką liczebnością to byłoby wojsko i z jakim tak zwanym mandatem, czyli jakie miałoby uprawnienia. Czy jest możliwe techniczne przeprowadzenie jakiegoś, powiedzmy eufemistycznie, desantu komandosów? Technicznie to jest możliwe, natomiast wydaje mi się, że jeszcze sytuacja nie dojrzała do takiej woli politycznej. No, Rosja niestety sama sobie wyhodowała golema na swoim pograniczu z Ukrainą i teraz to stał się problem światowy, bo ten golem nagle okazało się, że ma rakiety, ma czołgi, może strzelać do samolotów cywilnych. Te tony wypowiedzi prezydenta Putina wskazują na to, że wydaje mi się, że on zacznie trochę zmieniać swoje pole gry. Jeżeli nie zacznie zmieniać swojego zachowania, to będzie na pewno oznaczało usztywnienie się Amerykanów i Europejczyków, co może prowadzić do różnego rodzaju akcji, w tym właśnie akcji desantowych. Wiemy, ja osobiście zgadzam się z taką filozofią, nie można bezprawia zwalczać bezprawiem. Prawo międzynarodowe ma swoje wymogi i jeżeli cywilizowana część świata domaga się przestrzegania prawa, to sama musi to prawo przestrzegać. Problem jednak w tym, jak przestrzegać, gdy inni nie przestrzegają i co dla Władimira Putina oznacza język siły. Na te pytania musi odpowiedzieć także Unia Europejska. Te informacje zebrała Anna Rokicińska. Dusted the non-believers and challenged the laws of chance. Now sweet, you're so sugar sweet. You Zapraszamy do trójki za 12 minut ósma. Czas na tygodniki. Maja Borkowska. Na początek tygodnik wprost. Na okładce Władimir Putin i podpis zbrodniarz bez kary. Tu artykuł: Putin wypowiedział nam wojnę. Czy teraz Europa zechce zauważyć, że przywódca Kremla ją zaatakował? Przestańcie nas zabijać. Może teraz po zgładzeniu 300 niewinnych osób świat uprzytomni sobie, że ta wojna nie jest jedynie problemem Ukrainy, mówi Jana Mojsejenkowa, redaktor naczelna pisma Focus, jednego z najpoczytniejszych ukraińskich tygodników. To w tygodniku Wprost. Także we Wprost: senior nasz powszedni. Polacy skutecznie zaprotestowali przeciw zwolnieniu ukochanych aktorów w zaawansowaniu wieku, ale na co dzień seniorów traktujemy bardzo źle, najgorzej w Unii Europejskiej. Ręce precz od Gustlika i Kurasia, pod tym hasłem protestowano, gdy media ujawniły, że kierownictwo Teatru Powszechnego w Warszawie chce zwolnić zaawansowanych wiekiem aktorów: 86-letniego Franciszka Pieczkę i 73-letniego Kazimierza Kaczora. Miano im odebrać etaty tylko dlatego, że są starzy. Przykro, że teatry traktowane są jak fabryki, jak zakład oczyszczania miasta, nie zasoby pieniężne czy bogata ciotka, ale przydatność artystyczna. Powinny decydować rozmawiać o zatrudnianiu, komentowali rozgoryczeni aktorzy. W ich obronie stanęło wielu emerytowanych i czynnych aktorów. Do protestu dołączyła wierna publiczność. Za większością polskich seniorów nie stoją jednak tłumy fanów ani media i najczęściej nikt ich nie broni. W międzynarodowym rankingu opracowanym przez Fundusz Ludnościowy ONZ i organizację Help Age International porównano poziom życia seniorów w 91 krajach świata. Polska zajęła odległe 62 miejsce. To artykuł we Wprost i także we Wprost szpitalny pasztet powszedni. Pasztety, mielonki, nieapetyczne kawałki parówek i serdelków to króluje na talerzach pacjentów w polskich szpitalach. Te artykuły w tygodniku Wprost, a w tygodniku Do Rzeczy uzdrowiciele to temat z okładki. Tu artykuł W imię Jezusa. Mistycy z zagranicy uzdrawiają Polaków, więc za ich głosem idzie coraz więcej wiernych. Szacunkowa liczba uczestników ich rekolekcji przekroczyła już 1 000 000 osób. Tego nie ma podczas niedzielnej mszy. Rytmiczne śpiewy, wznoszenie rąk i kołysanie się w ekstazie. Jednak jeszcze pół wieku temu, przed reformami Soboru Watykańskiego II, ruchy charyzmatyczne w Kościele katolickim były uważane za sekciarstwo i ciemnogród. Ich wyznawców odsądzano od czci i wiary. Do dziś twierdzą tak tradycjonaliści, lecz są w mniejszości, bo charyzmatycy to teraz kościelna awangarda. Skuteczna odpowiedź na pogańskie czasy, które zupełnie jak za Jezusa wymagają spektakularnych metod w postaci cudów czy objawień. Ten artykuł w tygodniku Do Rzeczy, także tutaj, szukając pracy i spokoju. Od początku 2014 roku wnioski o status uchodźcy złożyło 848 Ukraińców. To dużo, bo zanim na Majdanie zaczęły się protesty, takich podań było zaledwie kilkadziesiąt rocznie. Kryzys gospodarczy i działania wojenne wielu naszym sąsiadom nie pozostawiają wyboru. Pracy i spokoju szukają za granicą. Polska wydaje się im bliskim i atrakcyjnym adresem. Podobny język, kawał wspólnej historii. Jeszcze z tygodnika Do Rzeczy. Muzeum Wolności. 70. rocznica wybuchu powstania to także okazja do świętowania innego jubileuszu, 10. rocznicy otwarcia Muzeum Powstania Warszawskiego oraz dekady promieniowania na Warszawę i Polskę tej niezwykłej inicjatywy. Inicjatywy, która mit Powstania Warszawskiego postawiła w centrum narodowej wyobraźni, która z wydarzenia roku 1944 uczyniła główny punkt odniesienia w dyskusji o polskości. Muzeum Wolności, ten artykuł w tygodniku Do Rzeczy. To tygodniki i Maja Borkowska. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Przenosimy się do Paryża. Tam Marek Brzeziński. Dzień dobry. Prasa francuska. Dzień dobry. No chyba nie będę zbyt oryginalny, jeżeli powiem, że bardzo podobne, podejrzewam, są tematy w prasie francuskiej, jak i polskiej. Mianowicie chodzi przede wszystkim o Ukrainę i chodzi o sprawę konfliktu w Gazie. Ten drugi konflikt chyba ma większe znaczenie dla Francuzów ze względu na to, co się dzieje tutaj we Francji. Mianowicie na przedmieściach dochodzi do zamieszek i do pewnych aktów antysemityzmu. W związku z tym oczywiście jest bardzo duża dyskusja na temat tego, co zrobić, żeby tego antysemityzmu i tego rasizmu nie było i czy zezwolić Palestyńczykom na demonstrację. Natomiast jeśli chodzi o sprawy europejskie, to rzeczywiście z tego tyle, co kot napłakał, ale ponieważ one są powiązane w jakiś sposób z Ukrainą, to warto zajrzeć dzisiaj do dziennika Le Figaro, w którym jest mowa o tym, że na dobrą sprawę Europa stanęła przyparta do muru, bo do tej pory nie bardzo wiedziała, co zrobić, przestępowała z nogi na nogę, jeśli chodzi o kwestie postępowania wobec Rosji, dlatego że każdy miał swoje interesy przede wszystkim na celu, że Niemcy, wiadomo, że chodziło o energetykę, że Wielka Brytania, dlatego że tam były sprawy związane z finansami i z City londyńską. Z kolei Włochy też były przeciwne, no a z kolei Francuzi, przede wszystkim jeśli chodzi o wielkie kontrakty, no wiadomo, słynne helikopterowce Mistrale, to jest bardzo zapalny i bardzo czuły punkt, jeśli chodzi o stosunki francusko-rosyjskie. I nagle okazało się teraz, o tym pisze Le Figaro, że właściwie nadeszła taka chwila, w której Francja, Europa musi po prostu zaostrzyć kurs wobec Rosji, a to za sprawą właśnie tragedii na Ukrainie. Co ciekawe, w tym samym dzienniku publikowany jest sondaż opinii publicznej i 52% tylko ankietowanych wierzy w to, że rzeczywiście Rosja stoi za tym, że zestrzelono samolot linii Malaysian Airlines. nad Ukrainą i że to Rosja jest odpowiedzialna za to wydarzenie. 48% wątpi, a więc społeczeństwo francuskie jest dosyć podzielone. Mówi się o tym, że jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Ja myślę, że jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o sprawy francuskie w kontekście europejskim. I tutaj w Le Monde znajduję taki artykuł dosyć interesujący na temat kolejnego punktu spornego między Francją a Niemcami w obliczu komisji Junckera, nowej komisji europejskiej, mianowicie chodzi o sprawę komisarza do spraw odpowiedzialnego za kwestie ekonomiczne i finansowe, obsadzenie tego stanowiska. Otóż w momencie, kiedy doszło do wyborów europejskich, François Hollande po porażce i po zwycięstwie, po triumfie Front Narodowego był zmuszony do tego, żeby dokonać pewnego remanentu w składzie rządu swojego i w związku z tym usunął z niego Pierre'a Moscovici'ego ze stanowiska szefa francuskich finansów i prawdopodobnie obiecał mu, że zostanie komisarzem europejskim odpowiedzialny właśnie za sprawy ekonomiczne i za sprawy finansowe. No i tutaj jest właśnie ten punkt sporny, jeśli chodzi o Niemcy, bo Niemcy absolutnie nie chcą się zgodzić na to, żeby Francuz, nie tylko Moscovici, ale w ogóle Francuz stanął na czele tej komisji. W tej chwili sprawuje tę funkcję Finn Irki Kaitanen. I jest też wywiad w Le Monde na temat, z nim na temat tego, na temat sytuacji w ogóle, jeśli chodzi o Francję. I on mówi wyraźnie, że Niemcy i pozostała część Europy nie chcą kogoś na stanowisku szefa przewodniczącego Komisji do Spraw Ekonomii i Finansów, kogoś takiego, kto po prostu nie jest w stanie na własnym podwórku zaradzić kryzysowi. A tymczasem Francja absolutnie nie wypełnia swoich zobowiązań dotyczących Paktu Stabilności. Mało tego, dołącza do Włoch, domagających się tego, żeby była większa elastyczność, żeby ten pułap 3%, jeśli chodzi o strefę euro, żeby podwyższyć. W związku z tym taka osoba nie jest po prostu wiarygodna. No i tutaj doszło do konfliktu na linii Hollande-Merkel. Doszło do konfliktu takiego, że po prostu szczególnie prawica niemiecka jest absolutnie przeciwna takiej kandydaturze. Co z tego wyjdzie, nie wiadomo. Natomiast Le Monde mówi, no doszło do kolejnego konfliktu francusko-niemieckiego, tym razem jeśli chodzi o łono Komisji Europejskiej. Dziękujemy. Tak wygląda dziś rano prasa francuska. Informował o tym Marek Brzeziński. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, ring on my doorbell. I feel the love, feel the love. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Unijni szefowie dyplomacji zjeżdżają na naradę do Brukseli. Europa musi poważnie myśleć o swoim bezpieczeństwie. Mogą zdecydować o kolejnych sankcjach wobec Rosji. W stronę policjantów poleciały kamienie i jajka. Zamieszki wybuchły wieczorem w Zawierciu. Mieszkańcy obwiniają funkcjonariuszy za śmierć 21-latka. Sadownicy zamierzają protestować do skutku, czyli interwencji państwa w sprawie cen skupu owoców. Mamy sytuację tragiczną. Czarna porzeczka w Polsce jest kupowana w przedziale cenowym między 0,3 a 0,4 zł za kilogram. Minister rolnictwa będzie miał okazję odpowiedzieć protestującym już za chwilę na antenie Trójki w Salonie Politycznym. Dziś dowiemy się, czy będą kolejne sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji po katastrofie malezyjskiego samolotu. Za 2 godziny w Brukseli spotykają się ministrowie spraw zagranicznych. Wczorajsza narada ambasadorów nie przyniosła rozstrzygnięć. Według wstępnych analiz i dowodów maszynę zestrzelili prorosyjscy separatyści dozbrajani przez Rosję. Ta z kolei zrzuca winę na Kijów. W sprawie surowszych kar na Rosję unijne kraje wciąż są podzielone. Polska, kraje bałtyckie, Wielka Brytania i Szwecja chcą zaostrzenia sankcji. Pozostałe państwa, zwłaszcza te, które prowadzą interesy z Rosjanami, do tej pory były niechętne. Tak mówił wczoraj minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Europa musi poważnie myśleć o swoim bezpieczeństwie. Premier Wielkiej Brytanii David Cameron podkreślał, że Unia tym razem powinna być bardziej stanowcza. Musimy przeciwstawić się Rosji i zakończyć konflikt na Ukrainie, zanim zginą kolejni niewinni ludzie. Brytyjski premier opowiedział się za nałożeniem sankcji gospodarczych, czyli m.in. za wstrzymaniem importu surowców energetycznych z Rosji. Mowa jest także o embargu na dostawę broni. O tych możliwościach dyskutowali wczoraj unijni ambasadorowie, ale zakończyli spotkanie bez uzgodnień. Z informacji Polskiego Radia wynika, że Unia jest gotowa rozmawiać o sankcjach, ale tych wcześniej uzgodnionych, jeszcze przed katastrofą, i może je co najwyżej przyspieszyć, a nie zaostrzyć. Chodzi o wpisanie na czarną unijną listę rosyjskich oligarchów oraz firmy wspierające władze na Kremlu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zamieszki przed Komendą Powiatową Policji w Zawierciu. Późnym wieczorem zebrało się tam około 150 osób. Mieszkańcy miasta przyszli zapalić znicze dla 21-letniego Adriana. Winą za śmierć chłopaka obarczają policjantów. Według nich policja pobiła mężczyznę ze skutkiem śmiertelnym. Nie zgadzamy się na coś takiego. Chcemy uczcić pamięć naszego kolegi i wiemy, kto to zrobił. Na miejscu obecna była matka Adriana, Anna Gajewska. Nie podziela ona opinii zebranych i apeluje o cierpliwość, dopóki nie będą znane wyniki sekcji zwłok. Ja nie będę mogła normalnie żyć, bo straciłam dziecko swoje. Mam nadzieję, że wynik śledztwa pokaże, kto jest winny. Czekam na wynik i wierzę w sprawiedliwość. W pewnym momencie sytuacja wymknęła się spod kontroli. Grupa około 150 osób zablokowała ulicę, rzucała jajami i kamieniami w stronę funkcjonariuszy. Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu wezwała wsparcie z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. Sytuacja została opanowana, kilkanaście osób zatrzymano. Z Zawiercia relacjonował Łukasz Szwej. Rolnicy i sadownice nadal blokują drogę numer 19 w Kuskach koło Łosic na Mazowszu. Protest ma trwać do dziś do 20, ale organizatorzy akcji są zdesperowani. Zapowiedzieli, że jeśli ich żądania nie zostaną spełnione, blokadę przedłużą. Mamy sytuację tragiczną. Czarna porzeczka w Polsce jest kupowana w przedziale cenowym między 0,3 a 0,4 zł za kilogram. Wiśnia to cena skupu na poziomie 0,50 do 0,90 zł za kilogram.